أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala. Ba tey ñu toll ci suratul baqara, ñuy jël tey aaya 278 279 280 281. Mu nekk ñeenti aaya yu ñu borom bi subhanahu wa taala di jàngal juróomi mbir. Xam ngeen ne aaya bi ñu jël tey aaya gënu koo doy waar ci alquran. Lu tax mooy ñii sunu borom subhanahu wa taala tey di waxal mooy ñi déclaré yàlla guerre, ñu jël seen i ngànnaay, sol seen i tëni, ànd ak seen i mbokk ne dañuy xeex ak yàlla, te mooy lekkatu riba yi. Dars passé waxoon nañ lan mooy riba, waxoon nañ riba ñaata façon la, waxoon nañ lan mooy atte riba ci l'islam. Riba mbokk yi atteem mooy def haram. Dafa bokk ci bakkaar yu rëy yi juróom-ñaar yi yonent bi di lim naan juróom-ñaar yi bakkaar yi yàlla du ko baale, riba ci la bokk. Alquran tere na ko ñeenti saar ci alquranul karim, ñeenti saar borom bi subhanahu wa taala def ci wax mbiru riba. Suratul Baqara am na juróomi baat ci riba. Ala Imran yàlla wax na ko fa benn yoon, Nisaa'i yàlla wax na ko fa benn yoon, Ruum yàlla wax na ko fa benn yoon riba. Alquran def ko tere, sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam tere ko, bal yonent bi dafa rëbb lekk katu riba yi ak ñi garantie riba ak ñi koy bind ak ñi koy témoyé, yonent bi nee na ñun ñëpp ayam. La'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akilur riba, akilar riba wa muwakkilaha wa katibaha wa shahidayhi wa qala hum sawa. Moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax dafa wax arriba sab'una hububan. Yonent bi nee na riba juróom-ñaar fukki musiba la, juróom-ñaar fukki jali bakkaar la riba. Mu ne aysaruha an yankiha rajulu ummu, bi ci gën a yomb mooy nit seeyeeg ndeyam. Nit seeyeeg ndeyam moo gën a yomb riba. Nit seeyeeg ndeyam di ko jur, bakkaar boobu moo gën a yof bakkaaru riba. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dirhamun yaakuluhu rajulu wa huwa ya'lam ashaddu indallahi taala min sanatin wa salasina zaniya. Yenen tibi alayhi salatu wasalam nee na benn dërëm bu nit lekk ci riba moo gën a bon ci yàlla ci min sittati wa salasina zaniya, ci juróom benn fukk ci juróom ñaar fukk ak juróom benn njaaloo. benn dërëm bu nit lekk moo gën a dangereux ci yàlla min sitta wa salaasina zina. Kon bàq riba fu mu jëm yàlla bëggu ko. Alxuraan daf ko dàq, sunna dàq ko, ijmaul umma dàq riba, ijma ajmaal ulama fi kullil usur ala hurmati riba. Yahudi dañoo dàq riba ci seen diini, diine nasaraan nanguwu ko. Kon riba mbokk julit yi alxuraan daf ko bañ. Tey ñeenti aaya yu ñuy jël, li ñu ciy jëlee comme njàngin bu ci njëkk mooy wujubu tawba min arriba wa min kullil maasi. Tuub, ku doon lekk riba dafa war a tuub. Su demee ba xam ne moom lekk katu riba la woon, dafa war a tuub, daytalu bàyyi riba. Bakkaar yëpp dañ ko war a tuub, waaye rawatina riba. Amul benn bakkaar bu nit di def lul pour nga yàlla bàll la fa nga tuub. Rawatina bakkaaru riba. Ñaareel mooy armu sirru alal muamalat arribawiya yajibu alxaakim an yuxaaribahu. Bu ñu amoon tey nguurug l'islam, ñu am dëkk bu ñuy attewoo diine l'islam, am ñu fa nekk di lekk riba, di liggéey ci riba, di ko jëflante bañ a taxaw, lan moo war? Mooy nguurug l'islam gi dafa war a jàpp ci loxo gaa yooyu di lekk riba dóor ko. Maanaam nguur gi dafa war a xeex ñoom pour ñu daytalu ci lekk riba. Waaw, kon su fekkente ne nguur gi dafa war a tere lekkatu riba yi, est ce que kon nguur gi war naa lekk riba? Loolu mooy sunu problème tey ndeysaan. Mooy ci gouvernement yuy lekk riba la ñuy dund. Riba 100%. Nee na ñooñu bi dar bi ala yadayhi, dañoo war a dóor seen loxo. Xataa yetruk riba ba waa ji bàyyi war a bàyyi riba. Fekkoon ne tey nguurug l'islam la, képp kuñ fi signalé ñu ne day liggéey ci riba, nguur gi dafa war a téye ci loxoom dóor ci yet pour mu bàyyi lekk riba. Ñetteel ci li ñuy jëlee ci aaya yi mooy man taaba min arriba laa yuslamu bi aghsi bi bil aghdi min rasi malihi. Képp ku tuub ci lekk riba, bu fekkee da nga doon jëflante riba di ci liggéey nga tuub, kenn du la tooñ, sa bopp alal lañ la koy delloo. Lan mooy bopp alal ji? Mooy da ngaa amoon 1 million di ci liggéey ci riba ba mu nekk 3 million. Li nga moomoon ci cosaan mu set dagan mooy ñaata? 1 million bi dañ la koy delloo, kenn du la tooñ, dañ la delloo sa bopp alal. Leneen li nag moomatuloo ko, waaw, bu daganut bu ci sax bàyyi xel, parce que moomoo ko sa alal nag. Cosaanu alal ji nga amoon bopp bi, loolu dañ la koy delloo. Lële nag bu yeboo nga bàyyi ko, ñu def ko sarax boo xamante ne dañ koy jox miskiin yi, waaye yow bul ci sax yaakaar tiyaaba. Juróomeel mooy wujubu zikri daarul axira, dañu war a préparé di fàttaliku alaxira guddi ak bëccëg. Sunu xel alaxira daf cee war a nekk. Wastiadaadi laha bil imaani wal amali saalih, waaye fàttaliku alaxira rek du doy. Toog di waxtaane alaxira rek du doy, mooy foog ñu jëf préparé pour alaxira. Alaxira nag dara du fa jëriñ julit ëllëg lu dul ngëm al iman, ngëm gu ànd ak jëf wal amal asaalih. Wa tarki riba, bàyyi riba wal maasi ak bàyyi moy yàlla. Kon mbokk yi, suñu tënkee juróomi mbir yi ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala mooy li ñu fas yéenee jàng ci ñeenti aaya yi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يقول المولى جل وعلا يا أيها الذين آمنوا Abdoulaye Ibn Abbas nee na saa yoo déggee baat bi taxawal yow la nuy waxal taxawal déglul lu tax daf lay digal wala daf lay jare amul ab julit bu war a am fit dégg ñu ne yaa ayuha alladina amanu mu continue ci lim doon def lu tax yaa bi xarfun nidaa la dañoo woote yaa loolu mooy xarfun nidaa ayuha alladina amanu yéen ñi gëm ku woote yàlla ñan lay woo ñi ko gëm lu mu leen di dee mu ne ittaqullaha moytu leen yàlla allahu akbar moytu leen ma yàlla bu ne nan ko moytu lu mu war ku tol na yàlla mu ne moytu leen ma ittaqullaha mooy moytu leen yàlla ñu gars yi di ko firee ragal leen yàlla waaw ki ngay moytu da nga ko ragal ki ngay moytu yéen ñaar ngeen di daje ngay moytandiko da nga koo ragal bu ngeen yemoon doole doo moytu yàlla kan la yemal doole dem leen ci armeel yi ngeen xool kan la yàlla yemal doole ndeysaan allahu akbar mu ne yaa ayuha alladina amanu ey yéen ñi gëm ittaqullah ay xaafu iqaabahu na ngeen ragal mbugalam mbugal yàlla xëyul ci nit ban cër moo gën a tuuti ci yaramu doomu aadama ban cër ah kawar moo gën tuuti de ci yaramu doomu aadama bëñ baaraam yooyu ñoo gën tuuti bu ci yàlla yëngalee dara rek nga am problème xoola bëñ bi nañ la bàyyi ba ngay tëdd guddi rek ñu yëngal ko balaa fajar yow day mel ne ci yow àdduna bi dafa tukki allahu akbar damoo gën a tuuti ci sa yaram bi mais mu yëngu rek yow dootoo mun a nekk nit dootoo mun a normal kon bu ci yëngalee juróom nag bu yëngalee gémmiñ bi bët bi bu yëngal bakkan yi yëngal nopp yi yëngal foo jëm bu xëyatee tànk yi foo jëm ndeysaan moo tax góor gi dafa toog juróom ñett fukki at am ay doom yu am alal ndeysaan moom mu am alal nekk ci li ko neex ba bis rek mu xëy rek bëgg a tuur ndox rek mënul tuur ndox bugg a saw mënul saw doom yi jël ko yóbbu hôpital ñëwoo docteur yi tiim paa bi assisté ko ba paa bi tuur ndox métti bi daal di deñ docteur yi génn ndeysaan wax doom yi alhamdulilah paa bi normal na, léegi mun ngeen ñëw quoi wax ak moom. Ñu ñëw doom yi ku nekk génne sa carte bancaire, génne chèque yi, ñuy bindal docteur yi ay chèque di leen remercier. Ku nekk ñu gërëm docteur bi, donc bu nekk bëgg ngaa may xaalis parce que sa papa léegi mi ngi ci jàmm. Paa bi jékki-jékki rek jooy. Doom yi ne ko papa looy jooy, léegi métit bi jeex na, docteur yi dimbali nañ la, métit bi jeex na, léegi papa looy jooy. Mu ne jooy ma lool de, du li ma docteur yi dimbali laay jooy de. Ñu ne lan la? Mu ne juróom ñetti fukki at yàlla di ma dimbali may tuur ndox, kenn dimbali wu ma, kenn gërëmul yàlla. Tey docteur bi jàppale ma benn fan rek, yéen ñëpp ngeen di gërëm docteur bi. Ñun ñu toog fii ñaata at la nam? Ku nekk waxal sa bopp ñaata at nga am? Kan moo lay dimbali ngay xool? Ku lay dimbali ngay dégg? Ku lay dimbali ngay noyyi? Tey bu sa bët yi amoon problème rek nga dem ci benn docteur rek 15 jours mu hôpitalisé la, fexe ba nga gis rek après lay wax docteur bi. Non xoolal ndeysaan muy jël numéro téléphone am di ko gërëm. Waaw yàlla nag tànk ñun bi moo xëy suba rek si jóot alhamdulilah rabil alamin ci yàlla bët yi ma may alhamdulilah rabil alamin. Maa ngi dégg kenn ju takkaluma ay écouteur, maa ngi gis, maa ngi dox, maa ngi tuur ndox, maa ngi lekk, maa ngi naan. Est ce xam ngeen am na ñoo xam ne instant bi may wax ak yéen pour ñu lekk dañ leen di piqir, dootuñu lekk ceeb. Léegi dañuy jël, gis naa jigéen joo xam ne, gis naa jigéen joo xam ne dañuy dem ndugi marché de, dañuy dem ndugi. Billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi alazim. Maa gis jigéen joo xam ne dañuy dem ndugu marché, ndug bi ni mu neexee lu nekk ñu jënd, mais buñ ñëwee dañuy undi machine. Loolu ñu jënd carotte yeeg pomme yeeg fruit yeeg nangam yi dañ koy nal, dañ koy nal. Même buñ ko toggee dañ koy nal ba mu nekk ndox, ñu def ko ci piqir, piqir bu mag. Ndaw si dañoo bënn fii, fii lañ bënn put gi. Lekk bi mënatul jaar ci gémmiñ gi, mënatul jaar ci baat bi, ci fii lañ bënn put gi. Ñu takkal ko fii ci ngaam bi, kole ko, léegi raakol bi fii lañu dugal piqir bi ndeysaan. Ñu def ci lekk bi ci piqir bi di piqir ndànk muy dem biir bi. Gis naa loolu, gis naa loolu, tiim naa loolu nit mu ko def, tiim ko nii. Xoolal loolu, gis ngeen ba taay yi koo xam ne mënatul tuur ndox wala fu mu toog day toog ak mbuus, mbuusu saw, ñu takk ko ci tànk bi. Gis ngeen ba taay yi koo xam ne saw yi dañoo kale ci nax bi mënul saw. Gis naa jigéen joo xam ne ci ay année 78 79 80 sama dëkkandoo boo xam ne jigéen naq bi dafa am problème, mu bëgg a tuur ndox mënul tuur ndox, ñu yóbbu ko hôpital principal, ñu leen di laaj 300,000 pour ñu assister ko mu saw. Ji kër gi indaaliwul xaalis, mu dellusiwaat géejawaay di ursi xaalis bala muy delluwaat fekk ndaw si dee. Ñun yàlla mu ngi mësal ci loolu lépp, kenn du sant yàlla. Mu yaakaar ne sant yàlla mooy wax alhamdulilah wala xëy rek jël sa kaamil wala ñëw julli si loolu déedéet. Loolu loolu fal force la. Am naa sant yàlla nag yëg-yëg la booy yëg sa digganteeg sa borom nga xëy si jóot sant yàlla fu kenn fekkewul delloo yàlla njukkal xam ne dafa am lu mu la defal loo xam ne defalu ko kenn. Leneen yi nii lul lii war la, lii dafa war, fal force la parce que ay jaam lañ. Lële nag da ngay toog gis xool gis mbindeef yi ndeysaan xool yow yi la yàlla defal nga delloo yàlla nga sant ko xam ne dëgg-dëgg nga nekk ko am reconnaissance. Léolu sax yow mii yow say doom ak sa njaboot gii suñ la ko defalu rek nekkal bàyyi ci kër gi ngay def lépp te xale yi joxuñu la benn cër gën du la nuyu gën du leen papa di la romb gu dégg bëccëg kër googu nooy de di nga noppi de pour kër gi am jaam waaye kër gi du am barke. problème bi ci kër yëpp tey mooy paa yi dañoo kontaanul ci kër yi noppi, moo tax kër yi amul barke. Waaw, waaye nag paa yaa ngi noppi, kenn du wax, parce que da nga bëgg jàmm, bëggoo nit ñi dégg la, bëggoo nit ñi yab la, bëggoo nit ñi dégg sa wax, moo tax kër yi amul barke. Nit ñi dañuy dund ci kër yi, togg yi ñu togg ci kër yi sax amul barke. Xam ngeen ceebu démb ak ceebu tey, xam ngeen ne du benn, wax leen dëgg. Yëpp a changé, barke amatu ci xaalis bi sax, xam ngeen amatul barke, xaalis démb xaalis tey, pourtant benn billet bi moo fi nekk de, mais xam ngeen ne sax amatul barke. Kon borom bi nee na yaa ayuha allazina amanu, yéen ñi gëm, ittaqullaha, moytu leen yàlla, xaafu iqaabahu, ragal leen mbugalam, bi taatihi, ci topp ko. Nana ñu ragale yàlla mooy moytu mbugalam, topp ko, ci def sunu digganteeg moom protège, barrière boo xam ne day tax ëllëg yow man qiyam dunu mbugal moom yàlla. Wiqayatan taqikum ghadabuhu wa iqabuhu, dañu war a def suñu digganteeg suñu yàlla benn barrière boo xam ne ëllëg yow man qiyam day tax yàlla dunu mbugal. Mooy comme ni wax ci alquran, qu anfusakum wa ahlikum naaran, musal leen seen bopp ak seen njaboot ci safara. Loolu ñun ñëpp la wax, musal sa njaboot. Yàlla ne ittaqullaha, moytu leen yàlla, wazaru, ngeen bàyyi, utruku, bàyyi leen, ma baqiya, li des ci seen dund, min arriba, ci liggéey ci riba, wala lekk ko, wala jëflante ci, wala bàyyi leen riba, bàyyi leen riba. Ma baqiya indakum, lépp lu des ci yéen, min al muamalat arribawiya, bàyyi leen bépp jëflante, lépp lu ngeen doon lekk, képp ku ngeen doon liggéeyal, te xam ngeen ne liggéey bi sellul, yiwul riba la, yàlla nee na bàyyi leen ko. Wazaru, bàyyi leen tamaman, ma baqiya, li des seen dund, min al riba, ci lekk riba. Li nag li ñan la yàlla di wax? Yahudi, nasaraani, ban baat la yàlla wax? Ñi gëm, yaa ayuha allazina aamanu, yéen ñi gëm, ba pare yow nga bëgg a nekk jullit, yàlla di wax ak yow, nga ne doo bàyyi, te yow nga ne jullit nga. Moo tax gis nga daggit li des ci aaya bi, dan la yàlla wax in kuntum mu'miniin, fekkee gëm ngeen yàlla. In harfu charte la, in su fekkente ne ngëm googu ngeen di wax guddeeg bëccëg ne ay jullit ngeen, kon bàyyi leen lekk riba. Kon looy dégg ci aaya bi mooy kuy lekk riba gëmul yàlla. Lu tax gëmul yàlla? Bàyyiwul riba. Yàlla dane bàyyi leen riba bu fekkee gëm ngeen yàlla. Nga gis tey sénégalais yi nee nañ 15% lan 95% musulman, 95% yëpp seen alal yaa ngi ci banque yi, ñuy lebak riba, kes riba guddeeg bëccëg, jëflanteeg riba, banque riba, jël bukki suuli bukki. Xam ngeen jël bukki suuli bukki di loolu moo xew ci dëkk bi, jël bukki suuli bukki, loolu la ñuy wax, ngay jël bukki suuli bukki. Même sax boo demee marché ngay jënd portable, ngay gis ku la ne doon portable nga ba nga mën a xaaruma ñëw, daw na dugg ci biir marché bi. Loolu leen bàyyi la nga dem jëndee sa bopp, déedéet moom day day da ciy bëgg am ñaar dërëm wala juróomi dërëm. Yëpp ay riba la. Da ngay gis kuy jaay daan ne lii de téeméer laa koy jaay, mais bu dee dama koy lebale ñaar téeméer la, loolu riba la. Riba xel yu bëri la, waaye ñaar ñoo ci gën a rëy, mooy ñoon jàngale samedi passé. Yàlla nag nee na kuy lekk riba gëmoo yàlla, in kuntum mu'miniin, su fekkee gëm ngeen yàlla. Ñu ne ah kon mu ne wazaru ma baqiya min riba, kon bàyyi leen riba. Loolu mooy charte bi. In kuntum mu'miniin, bu dee gëm ngeen yàlla, kon wazaru ma baqiya min riba, kon bàyyi leen riba. fekkee gëmu leen nag lekk leen. Yow yàlla bu yemoon ya lii rek doyoon na yàlla pour mu teree ñu ribaa lii rek doyoon. Xool yemu ci loolu mu ne wa in lam taf alu su ngeen ko deful na ngeen yëg ne fa azanu déclaré ngeen bi xarbin ci xeex minallahi ak yàlla wa rasulihi ak yonentam. Kuy xeex ak yàlla foo jëm kuy xeex ak yàlla ban asamaan moo lay tiim ci ban suuf moo la nga nar a dox kuy xeex ak borom bi. Xool leen adduna bi bi mu tàmbalee ba léegi ñu doon xeex ak yàlla luñ ci jëlee. Am nañu amoon naa benn oustaz yal na ko yàlla yëram nee na ma bu ma duggee ci kaaba gi rek dégg ñu ne allahu akbar allahu akbar mu ne Abu Jahlin fenn na de waaye Abu Jahlin fenn na waaye lii la bañoon mu tasaaroo affaire bi tasaaroo na. Daf ma daan wax Saïd ma ne ko naam mu ne ma yàlla bu santaanee ne la defal maa bu yàlla rëddee ne la jaaral nii nga effacer rëdd bi mu rëddaat ne la jaaral nii nga effacer rëdd bi day xar suuf si ñu dugal la mu rëdd sa kaw ne jaal leen ni ñu jaal jaal ne la bàyyi leen lekk riba su ngeen ko deful fa in lam tafaalu su ngeen ko deful bu ngeen déggul li ma wax bàyyi lekk riba na ngeen yëg ne fa azanu ay i'lamu bi xarbin min allahi wa rasulihi déclaré ngeen yàlla guerre kuy guerre ak yàlla nag kon waxmilu silahakum jël leen seen ngànnaay acca entre leneen ba am doole dem leen États-Unis ngeen yëkkati ay poids ngeen ñëw façon arme bu leen neex ngeen takk ndax ngeen yëg ne yàlla ngeen di xeexal fa azanu bi xarbin min allah moo de aaya bi moo gën a garaaw ci aaya alquran te fenn fii dong la ko yàlla waxee amul feneen ñiy xeex ak yàlla ñiy kese la mooy lekkatu ribaay ku bàyyi lekk ribaay rek dangay xeex ak yàlla ndeysaan. Borom bi subhanahu wa taala nee na jël leen seen ngànnaay wala yanfaukum silahukum te xam ne ngànnaay yi du leen jëriñ ndax yàgg-yàgg yéenay dem teer yàgg-yàgg yéenay daanu fa azanu déclaré ngeen bi xarbin ci xeex minallahi ak yàlla wa rasulihi ak yonentam yan leen yàlla musal ci xeex ak moom. Kon lu nu war mooy dégg wax ji rek daal di koy topp tuub dellu ci yàlla subhanahu wa taala xam ne moom borom bi mooy borom mu ne wa in tubtum su ngeen déggee li ma wax nag ngeen deltu ginnaaw daa di tuub falakum am ngeen ruusu amwaalikum seeni boppi alal bu dee da nga amoon junni labale ko di ci fayeeku juróomi junni wala nga ciy fayeeku ñeenti junni wala ñetti junni wala ñaari junni dégg nga yàlla lim wax nga taxaw sa junni bi dan la koy delloo waaye la nga ci tegoon nag moom dafa araambul ko jël waaye capitalu alal ji cosaan bi loolu dagan na yow yaa ko moom ñu delloo la ko fa lakum am ngeen ruusa amwaalikum baada tawbati ginnaaw ba ngeen tuubee maa lakum amatu leen illa ra'sul maali lu dul bopp alal ji allazi indal mutadayyin ci loolu nga xam ne moom la ki yor bor yor fa xuzuhu jël leen loolu kese watruku ziyadata riba bàyyi leen li ngeen ci yokkoon te riba la junni bi li nga ci yokkoon bul ko jël bul ko jël de bàyyi ndax dafa xaraam xamal ni te tey ci àddina bi est ce que am na loo mun a laal te amul riba la ilaha illallah yin fun jëm yeneen di bi alayhi salatu wasalaam waxoon na riba dina tasaaroo ba ku ci lekkul sax di nga lekk ci pënd bi mën naa di nga pënd bi dina la fekk nga toog ngay noyyi nga ngaan mu ne sarax sa biir nga lekk ci ndax riba bu tasaaro tey ci àdduna bi. Xool leen riba nu mu bëree, xool leen ni mu duggee ci biir kër yi, ni mu duggee ci àddina bi, xoolal ni ko nit ñi gëmee. Te riba amul njëriñ. Yéen a ngi nii xam ngeen ne Europe ñu ngi ci crise, états unis ñu ngi ci crise, lan moo ko waral? Ñoom ñoo ne seen banques yi li ñuy lekk riba moo tax ñu daanu, ñoom ñoo ko wax. Boo ñu jël seen expert yi di yëbbu Indonésie wala fële Malaisie pour ñu jàng ji système islamique, ndax xam na ne riba baaxul. Kon mën na yàlla yërëm jullit yi. Mu ne wa in tubtum, bu ngeen tuubee, falakum, am ngeen ru'usu amwalikum, seeni boppi alal, la tazlimuna wala tuzlamun, duñ leen tooñ. Kon nag bu leen tooñ, dañ leen delloo. Wa in tubtum, bu ngeen tuubee, bi tarki riba, ci bàyyi riba, falakum ru'usu amwalikum, am ngeen seen boppi alal, la xeyr, amu leen leneen, bopp alal ji rek. La tazlimun, duñ leen tooñ, bi axsi ziyaada, ci jël la ca dolleeku woon. Waaye wala tuzlamun, duñ leen tooñ, bi naqsi, ci wàññi, min raasi maalikum, ci seen alal boppi alal ji. Kon gis ngeen l'islam maandoom mooy yow li nga amoon rek lan la war a jox, li nga amoon, li nga moom loolu lan la war a jox, waruñ cee yokk, waruñ cee wàññi. 5000 nga amoon na la delloo sa 5000, 10000 nga amoon na la jox sa 10000, 1000000 nañ la jox sa 1000000. Leneen lépp bàyyil, dafa xaram, baaxul, bul ko jël. Borom bi nee na wa in kaana, bu fekkee dafa nekk zuu usratin, waa joo xam ne dafa am jafe-jafe, borom xat-xat, wa in wujida, bu fekkee nekk na ki nga xam ne dafa amoon bor, fi xaalatil isaar, ci jamonoy xat-xat, mënta fay, moom la naan zu usratin. Su fekkee waa ji dafa am jafe-jafe, am xat-xat, mënta fay, kon fa naziratun, nañ xaar ila maysaratin, ba yàlla yombal ay mbiram. Waaw, ak islam waa ji junni la woon. Xam nga riba bi li tax mu yegg fukki junni, junni la woon mu yegg fukki junni, lu tax? Xam nga nit ñi dañoo wérub, koo lebal junni mënu laa fay, nga dem jël junni bi def ko fukki junni, te moom mun laa fay junni. Loolu mooy la ah mun laa fay junni, nga ñëw ne ko fay ma, mu ne la mënu laa fay, nga ni ko kon yokk naa ci ñaari junni. Nga ñëwaat beneen weer, nga ni ko ñetti junni la nga war a jox, ne mu ne la ah aw ma duma ne, nga ni ko kon yokkaat naa ci ko juróom. Ngay ne ba mu nekk fukki junni, te moom mu ngi am problème junni pour ñëpp. Ndeysaan, loolu mooy sunu problème ak Europe ak nangam nangam. Da ngay dégg ñu ne état Afrique yi li ñu yoral Europe li foo ñu yore ak banque mondiale ak ay FMI, ay riba kese la. Xam ngeen ni milliards yi ngeen di dégg. Su fekkoon lu dagan na, kon dëkk bi suqaliku na, mais daa daganu, dara daganu ci. Ndax indi ay milliards, ne leen ay milliards ngi nii mënuñ laa dimbali ñu jox la ko léegi, mais da ngay daganal góor jigéen, ngeen di signé góor jigéen léegi ñu jox la ko milliards yi. Suñu état yi noonu la di, wala da ngeen di dàq seen travailleurs yi ngeen wàññi leen, wala da ngeen di tëj société sangam ak société sangam, ngeen jël société yooyu tëj, ñi fa doon liggéey yëpp torox, ñu jox leen xaalis bi. Yéen a ngi dund, ñee di torox. Te xaalis bi milliards yooyu kenn dañ koy dégg rek ci rajo bi. Sénégal tey problème milliards yooyu lañ am. Da ngeen ne milliards yi ngeen di dégg, dëkk bi aajo woon na ko. Mais lu tax du feeñ mooy alalu riba la, alalu kasara la, baaxul, musiba la, amul benn njëriñ noonu nii. Islam nag dafa yëwin. Xoolal sax waa ji, mu ne waa ji nga xam ne dafa amoon bor war a fay 5000 bi, amul yàlla ne xaar leen, xaar leen ba mu yomb. Gis ngeen l'islam musul teg nit lu métti. Diine l'islam diine bu yomb la. Jàngeen yàlla mu ne yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul, yàlla nee na lu yomb ci yéen rek laa bëgg lu yomb, lu yomb kese. Yuridullahu bikumul yusra, yàlla nee na lu yomb laa yéen ci laa bëgg ci yéen. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun. Munoo woor sa da ngaa feebar wala da ngay tukki, yàlla mu ne jëlal congé. Xoolal buur bi munoo na laa da ngay war far force, war a far force ah, da nga feebar ñu ne far force da ngay woor, yàlla mu ne déedéet bu mu woor. Da ngaa feebar sa yaram ñu ne la jàpp, munoo jàpp ñu ne la tiimal, jarul ngay laal ndox sax tiimal. Munoo sangu ñu ne la tiimal, munoo julli taxaw ñu ne la taxawal wéeru, munoo taxaw wéeru ñu ne la toogal te doo wéeru, munoo ko ñu ne la toogal wéeru, munoo ko ñu ne la defal li nga ko mënee. Kon ban diine la ñëw? Est ce que bu déggoon diine bi kon dina ñam problème? Mais maa la saf dégguñu ko. Da nga ci gis sax yenn saa yi kuy def loo xamante ne lii diine bi santaane ko te mu ngi jàpp ne lii moo baax, di dëgër dëgërlu, di jéem a jàmbaar, fekk diine teggiloon na ko loolu. ndeysaan xool yoon yi mu ne laysa min al bir as sawm fi safar, bokkul ci teggin. Xam nga tukki woor nit dina ko mën, mën ngaa jóge fii léegi di tukki di dem ndar, ñu tegal la kat kat boo xam ne sam waay balaa ngay egg Dakar nga egg ndar bu yàgg ah. Kooku mun na ne noo mën awuma problème, mun naa woor. Wala nga ne ci avion fii léegi war a dem Casamance, ñaata minute nga koy def? 30 minutes minimum, 40 minutes nga yegg. Kooku mun na ne man mun ma war, waaye yonent bi nee ne déedéet loolu du teggin. Wooral ndax yàlla dooru laa may ba pare nga ni yàlla li ma may du ma ko jël. Laysa min al bir as sawm fi safar, bokkul ci teggin ngay tukki di woor, bokk ci. Gis nga loolu sax da nga war a dog. Yemu ci loolu de mu ne la wàññil julli yi, nga doon julli ñeent ñu ne def ko ñaar. Xol bu dee jigéenu wérul la mu xam ne li ci biir bi wala moom ci boppam ñu ne ko bul woor waaw. Man kay diine l'islam dafa yomb. Kon nag ñi naan yii seen diine ji yéen dafa métti, diine bi tàng na. Lan moo fi tàng? Lu fi métti anamu lan la? Soo jullee suba kan ngay julliwaat? Ñaata ñaata waxtu moo fi dox? Boo jullee tisbaar ba pare balaa ngay julli takusaan ñaata waxtu? Diggante takusaan ak timis, diggante timis ak gee, diggante gee ak suba, bu sobe taxee sa yaram nga sangu, bu dee ci yére bi la nga fóot ko. Am na ñoo xam ne xeet yoo xam ne sobe bu taxoon seen yaram dañuy kuppati, dañuy kuppati yére bi. Fi sobe bi tax ci yére bi da nga koy kuppati sànni ko. Mun yàlla defoon loolu tey ne fu mu seen yére taxe sobe kuppati leen ko undiam. Fii sobe day tax ci yow nga dem sangu, nga dem jàpp, nga dem. Kon kay diine bi dafa yomb. Moo tax yàlla mu ne kii nga xam ne dañ ko fa amoon bor ci riba, mu war a fay bopp alal ji lay fay bu mu fay riba bi, te su fekkente ne amul dafa nekk ci xat-xat, fa naziratun ila maysoratin, nañ ko xaar ba mu yomb ba mu am mu daal di fay. Ay intizaarul dañu xaar. La lañuy xaar ci ki nga xam ne moom moo amoon bor, ila an yassara allahu alayhi, ba yàlla yombalal ko ko, fa yu'tikum ra'sa malikum, mu jox leen seen bopp alal. 5000 la woon, 5000 bi nekk riba ba mu nekk 50000. léegi nag borom riba ba tuub na, ki waroon fay amul, ki waroon fay léegi nañu xaar ba mu am mu daal di fay ñaata? 5000. Ndimbal la ci waa ji amoon bor, ndimbal la ci ki leble woon. Nan la nekkee ndimbal ci ki leble woon? Kenn dina ne ah kooku kay du ndimbal ci moom ko déedéet ndimbal la ci moom parce que lu bon la doon def lu araam lu amul njëriñ yàlla subhanahu wa taala génne na ko ci ndimbal la ci kee leboon bor ñaata la doon fay. Kon gis nga diine diine ci ñaari wàll yépp la la baax rawatina nag ci ñi nga xam ne dañoo néew doole kon diine l'islam diine ñi néew doole la fekk na jaam yi lan la def fexe ba jaam amatul mu fekk jigéen ñi ñu leen di toroxal lan la def mu fekk xale yi ñu leen di jur di leen suul mu tere ko mu fekk nit ñi ñëpp nekk ay njaay àlla di def lu bon mu fexe ba nit ñi di baax ma ne bu loolu sax du affaire yàlla bu fekkoon sax du affaire yàlla waaye diine l'islam ñun dañ ko war a ndamoo ndax diine l'islam moo ñëw pour nit xam moom mooy kan xoola xoola léegi li nar a xew góor ak góor di sëy la ilaha illallah yéen seen digganteeg yàlla loolu lu ci rafet góor ak góor di sëy góor ak góor moroomam jigéen ak jigéen moroomam fii ana mbaat neex ana lu fi rafet lu dul algu lu dul bon lu dul nar a texeeti waaye xam ngeen ne lii dafa rafetul sax xoolal sàngara benn borom xam-xam bu tudd Abdul Hamid Kiss mu ne yàlla lépp lu mu tere rek da nga naan cam wax leen lépp nag lu yàlla tere na ma kenn wax lu yàlla tere mu am njëriñ amul njëriñ lépp lu yàlla tere amul njëriñ dara te lépp daf lay ñàkkal fayda lépp lu yàlla tere nit mu tere jullit su ko jullit toppee ba ci biir day fekk lii daf lay ñàkkal fayda moo tax sax gis nga boo koy def souvent da ngay nëbbatu léeg nga dem ba fuñ la xamewul léeg-léeg nga dugg ci place yu lëndëm bañ nañ ko sax ba fi ñuy defee lu bon lampe yu lëndëm lañ fay def pour kenn du xàmme kenn du ko def lampe yu leer kenn du indi tamit fi ñuy defee lu bon ci digg dëkk bi ñu ne fi dirit dañuy dem ba ci ay tefesu géej ak ay ginnaaw ginnaawaata ca ginnaaw suuf si ñu tabax ko foofu ci ruq yu xola yoo xam ne gis ngeen defi lu bon kan mooy dem jàkk dina bëtu kan mooy dem di liggéey dina bëtu kiy defi lu bon rek gis nga baaxul yow sa bopp xam nga ne baaxul bi nga ko jógee di ko def moo tax ñu ne lépp looy def te sa conscience bi tranquillul bu yow nga bàyyi loolu baaxul da ma yari bukk ila ay baaxul hadis la islam a ngi noonu mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne ndeysaan gis ngeen yéen ñi doon leble riba yéen ñi doon jëfandikoo riba mu ne wa anta saddaqu sa xayrun lakum te sax alal jooju noonu la ca tegu ngeen saraxe ko moo gën ndeysaan wa anta saddaqu wa anta saddaqu ngeen sarax alal mu'siri ci waaji am jafe-jafe bi tarki maa lakum alayhi fa zalika xayrun lakum gis nga 5000 boobu sax nga xam ne dafa demoon nga koy yokk ba mu nekk 50000 tey nga tuub ne ko waa léegi alhamdulillah tuub naa léegi 5000 nga ma war a fay yàlla ne na 5000 boobu sax nga baal ko ko moo gën wa anta saddaqu ngeen saraxe ko xayrun lakum moo gën ci yéen ñi gis ngeen islam allahu akbar ba mu la teree riba bi ba pare bor bi nga xam ne dafee yàgg ba waa ji mënu la koo fay yow nga koy double di ko double ba mu nekk ñaar fukki junni xam nga ne waa ji bu mënoon fay du yegg ñaar fukki junni ku la mënta fay 5000 ndax mën na laa fay fukki junni wala fi dañ naan bala nga ne naam ne fa yàlla nag ci mbaaxam ak xam doomu aadama yi mu ne wa anta saddaqu ngeen saraxe même sax 5000 ba wa anta saddaqu ngeen saraxe ko xayrun lakum moo gën ci yéen in kuntum taalamuna bu fekkee xam ngeen allahu akbar tey sunu borom ndeysaan mu ne wa huwa xayrun lakum moo gën ci yéen wa anta saddaqu ngeen saraxe bi tanaasuli ngeen wàcc an duyunikum ci seeni bor kulluhaa lépp ngeen bàyyi ko tatxiiran li amwaalikum ngeen setal seen alal nga bañ a jël sax 5000 ba nga xam ne leble nga ko woon te ci riba la woon mu ne nga bañ koo jël sax di ko dugalaat ci sa alal mu koy yàq. Yow kay fi mu nekk bul dugalaat dara, lépp lu jotoon a dem arrêté ko foofu bu ñu indiwaat dara di ko dugal ci alal ji, ndax ci riba la, riba la bàyyeekoo. Ngeen saraxi lépp moo gën, dara ngeen bañ koo jël. Wa an tasaddaqu, ngeen saraxe xayrun lakum, moo gën ci yéen, ngeen bàyyi ko ndax mu laabal seen alal. Ngeen bañ koo dugal ci alal ji, mu setal ko, waaye mu setal seen bopp yéen ñii mu laabal leen. La la leen laabal? Min asaari sayyi'ati, ci taraas, ci jeexitalu lu bon li ngeen doon def. Ndeysaan, bu yàlla noppee ci wax loolu mu ne in kuntum ta'lamun. Wax nañ sànq ne in harfu lan la, mooy in kuntum ta'lamuna, bu fekkoon ne xam ngeen kon wa an tasaddaqu xayrun lakum. Su fekkoon ne xam ngeen tiyaaba yi ngeen ci am, yërmande yàlla, ngërëmam ak kontaanam, bu fekkoon ne xam ngeen loolu kon da ngeen di saraxe, da ngeen di saraxe 5000 au lieu ngeen jël ko di ko dugalaat ci seen alal. Borom bi mu noppee ci loolu aaya bi moom moo mujjee wàcc ci alquran. Aaya bi wattaqu yowman turjauna fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Aaya bi moom mujjee wàcc ci alquran. Ban aaya moo njëkk a wàcc? Iqra, bii moo mujjee wàcc. Mu ne wattaqu, moytandiku leen, ragal leen yow man bis boo xam ne yéen ñëpp turjauna fihi, dinañ leen ci delloo ila allahi, ci yàlla. Moytandiku leen bis boobu, bis bu ñu leen di delloo ci yàlla. Kan mooy wax? Yàlla. Est ce xam nañ yàlla màggaayam ak kattanam ak dooleem? Yàlla mu ne moytu leen bis buñ leen di delloo si ci man. Loolu jar naa préparé de. Wattaqu, moytundiku leen yow man bis boo xam ne turjauna fihi, dinañ leen ci delloo ila allahi, ci yàlla. Ndax dañ leen di delloo rek mu jeex? Mu ne déedéet. Mu ne summa topp tuwaffa, dinañ matal, danañ fay kullu nafsin, bépp bakkan ma kasabat, la mu defoon. Kenn ku nekk li nga defoon ci say jëf yàlla dina la ko fay. Te bis boobu ñu lay fay jëf ji, waxum ñoom ñoo ñu jëfoon jëf yi, laa yuzlamuun, kenn du leen tooñ. Ku nekk li nga defoon lan lay def. Neneen yàlla jibgal. La ilaha illallah. Mu ne wahaza tawjih, lii orientation la. Alladi orientation boo xam ne xamalat haazihi al aaya, aaya bi yenu na ko. Nee na aaya bi aaxiru tawjihin, mooy aaya bu mujj bu wàcc buy orienté julit yi, aaya buy wàcc di orienté doomu aadama yëpp. Bàyyeekoo ci sunu borom subhanahu wa taala. Mu ne iz haazihi, ndax lii aaxiru maa nazala min assama, aaya bi mooy aaya bu mujjee wàcc jóge kaw asamaan. Aaya bi la ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Suñ la laajee ban aaya moo mujjee wàcc bàyyeekoo ci asamaan, asamaan li fa mujj ci alquran muy wàcc, wattaqu yowman turjauna fihi ila allah, mooy te ndiku leen bis biñ leen di delloo ci yàlla. Ndeysaan, muy bis boo xam ne liir bu ci juddoo day bijaaw. Yowman yajaalu l wildaanu siban, bis boo xam ne taran naasa sukaara wa maa hum bi sukaara. Da ngay gis nit ñi ñu mel ne dañoo mandi, waaye mandi wuñ de. Bis boo xam ne tazhalu kullu murdiatin amma ardaat, képp ku doon nàmpal bu bis bi ne kët da ngay sànni li nga doon nàmpal dootoo ko tal. Bis boo xam ne ku ëmboon nekk ci 2 mois sax wala 1 mois da ngay avorté fokk li nga juróon day li nga ëmboon day génn. Lu ko waral ñëpp a tiit day sax ñëpp bis boobu sax suuf dootul mën a téye nit ñi day génne. Nit ñi naan suuf looy def nii wa qaala al insaanu maa laha suuf loolu tax nga ñuy génne. Suuf ne yàlla moo ne ma génne leen du yem ci loolu de yow may zin tuxaddisu axbaaraha suuf day nettali ay xew-xew yi xamoon ci kaw kasa lii ak lii ak lii ak lii moo xewoon ci moom ndax lan yàlla moo ko wax loo muy wax wattaqu yowman turjauna fihi ila allah mooy tindiku leen bés bu ñu leen di delloo ci yàlla. Mbokk yi nit bu ñu koy delloo ci yàlla noonu koy delloowe lan lay yow ba nga dëgg mun la tegoon sax ci benn espace bu yaatu boo gisee loo xamul nga daw wala waaye xoolal bu ñu la yeewe ba pare dan lay yow gas suuf si ba mu xóot ñu la lay dugal ñu wàcc suuf si sa kaw ba pare ñëpp ñibbi yow kenn nga dajeeg yàlla ndeysaan. Dafa am saxaaba boo xam dañ ko ne waaw yow lan moo la tiitloo mu ne ñetti guddi moo ma tiitloo ñu ne première guddi bi lan la mu ne guddi bi may njëkk a fanaan ci bàmmeel xawma lu ma fay fay sa tey kenn ci ñun bu ñu la woon da ngay dem ba fongo limi nga fanaan ci néegu ñax yow kenn néegu ñax yoo xamante ne boo toogee ci biti boo nekkee ci biir néeg bi bu jant bi bu weer wi génnee bu weer wi génnee da ngay gis lumière weer wi ci xarante kirinti yi ñu ne la fii ngay fanaan de. Am naa sama benn mbokk oustaz boo xamante ne bi ko gouvernement bi jëlee ci vocataire yi ñu yóbbu ko ci àll bi fu sori mu may netteli quoi tumuranke nu méttee mu ne mu dem fanaan ci benn néegu ñax koo xam ne Dakar mosul génn Dakar mu ne mu tëdd ba jàng rek mu nekk benn mbaam di ngaax niix mu ne munul nelaw mu ne nii mu xool mu gis ay xar-xar quoi ay xar-xaru lumière ci kii nee na rongoñam yi moo génn rongoñ yi moo génn te wala xaalis lay uti de mais rongoñ yee génn te xaalis lay uti. Léegi nag ñun xoolal bàmmeel nga nar a tëdd bàmmeel doo mën a wëlbateeku doo wëlbateeku ndeyjoor doo wëlbateeku càmmoñ benn côté lañ la tëralee te mooy ndeyjoor nii nga nar a tëdd ba yowmal qiyaamati jot nii nga nar a tëddee amul wëlbateeku amul wax amul nii nga nar a nekk ba yowmal qiyaam nii lan lay nii nga nar a dajeeg yàlla wattaqu yowman turjauna fihi ila allah mooy tandiku leen bis mi ñu leen di delloo si ci yàlla bis bu ngeen di dellu ci yàlla allahu akbar. Mun nañ yàlla baal mu ne su ma topp tuwaffaa danañ matalal danañ fay kullu nafsin bépp bakkan maa kasabat la mu fàgg woon. Jàngeen ci alquran yàlla mu ne waxan laysa lil insaani illa ma saa ku nekk li nga def rek loolu lañ lay fay kullu nafsin bima kasabat rahina ku nekk li nga def loolu lañ lay tayle amul leneen yowma laa tamliku nafsun li nafsin bis boo xam ne bakkan du jëriñ beneen bakkan. Gis nga jëriñante bi fii la yem àdduna alaxira bu ñu fa nee cëpp kenn mënatul jëriñ sa morom kenn mënatu ko de fii la yem bis boobu kenn ku nekk ci nit ñi yàlla nee na tey lañ lay fay tey lañ lay matalal li nga doon def su ma tuwaffaa kullu nafsin ma kasabat léegi nag yow boo yaakaaree ne ëllëg àllaaxira am nañu fa nekk ñoo xamante ne mën nañ laa defal dara, te yàlla nee na ku nekk dañ lay fay tey li nga doon def. loo deful woon nag ndax mën nga ko fa am ndeysaan. Góor gi ma nekkaloon tey mu ne ma ku nekk li nekk sa biir bi moom ngay jéex, dégg ngeen moom, ku nekk li nga lekk ba ngeen gis ku añalaax di jéex ceeb. ku nekk yaa ax yi li ngay géex mooy li nga lekk. kon bu demee ba àllaaxira ku nekk li nga liggéeyoon loolu la yàlla di fay. xam ngeen lan moo doy war ci aaya bi wowum laa yus la muun kenn du tooñ kenn, xoola yàlla du tooñ. du fekk ku deful woon dara mu ne ko bismillah ñëwal dugg àjjana yow ndax yow defoo woon dara. mu fekk ku doon def lu bon mu ne kaay dugg àjjana, ku doon def lu baax mu ne kaay dugg safara. loolu xel nangu na ko wowum laa yus la muun yàlla du tooñ. wa maa rabuka bi zallaamin lil abid yàlla du tooñ jaam yi. lu tax inni xaramtu nafsa ala nafsi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazalamu. yàlla ne man damaa aramal sama bopp tooñ du ma tooñ. wala yazlimu rabuka ahada yàlla du tooñ kenn. lu même bu fekkee lu toll ne misqaala zara la waa ji liggéey yàlla daf koy fay, yàlla du tooñ. moo tax mu ne mu ngi noonu ay du caax. yàlla nee na wowum ñoom keroog buñ leen di fay laa yus la mu ne kenn du leen tooñ, kenn du leen wàññil, kenn du leen tooñ. ba mu mat sëkk li nga defoon rek la ñuy laxas ba mu yàlla koy delloo ndax yow yaa ko defoon. kon mbokk julit yi doomu ndey yi lii moo doon darsu tey. ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu def si ñun dégg ak topp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi.